دا باب بچلی کی تر وہ او یای میا تا پوری پدی کی اول دلیل نقلی اجمالی ذکر کئی او اغه د پاره د بیان د خلاصی د صفات ولې چې اغه کی د اغه صفات ته خلاصہ رته ذکر کئی چې پکه مو صفات سره کامیابی نو اگر ته پیا ویا کی اول کی ذکر کئی یو پن دوستم کی دا غی نو رست چې کوم دی بیا زجر ور کئی پوش وی زجر ور کئی اغه کی اولنی خبردار ته استاس ملت د انبیال مسترام یو یو اگر ټول سو اغه توحید اغه د عمل صالح اغه د سچو اغه کوم دنه د عقل طيب داغي والا ملت او داغي دین داغي نفس بیا زواجر شروع شي نو چې زواجر ورکي نو دا به تقریبا نل زواجر اغه به ورکي او پاغي کې با بیا د مؤمنانو په مینس کې صفات ذکر کړي او په اخر کې به سوي تخفیف دنیوي دا به ذکر کړي چې دا ذکر کی بیا بداغي نو ورستو چې مخکلال شي کنا صفات چې ادا کیږي نو د دعا او آیات کې بیا جواب دی او سوال ذکر کی دا به ذکر کی او داغي نو ورستو بیا د دوی نور صفات ذکر کی نل صفات پیندل صفات کا مخکې دا سوال نه ذکر کی او سلور نو ورستو نو بیا وتر و او آیات په سورې شي نل دا به ذکر کی بد صفات نه زجر نه بشي یا ایها الرسل وګور اول وګور یا ایها الرسل اے رسولانو طول رسول نتا خطاب کئی او اجمالی دلیل نقلی دے او پدی کر تا خلاصہ ذکر کئی چو خلاصہ دا کامیابی دا صفات دا کلو من الطیبات خوری دا پاک اسی دنونا خوراک پاک چوئی و عملو صالحا او عمل کوئی موافق دا شریعت بس دادو کارنونا اللہ تعالی مومنانو تم داویلی سورت بقرہ کی تیر شکنا کلو من طیبات ما رزقناکم خوش بھی او برسنگو یا ایو اللذین آمنو نہ ہاں اپیر نشتا تو نہ اس دا خبر ہے ال تسوت بقرہ کے دو مصیفارہ کی مرتبہ ہیں صدقہ طیبات خوراک پاک کوئی او عمل صالح کوئی پیغمبران تم اللہ دا وی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے کہ اللہ تعالی مومنان تا خطاب پا اگٹ کو سرو کو کہ پکا مٹ کو سرے خطاب چا تا کڑو رسولان تا کڑو او طیبات خوراک مخ کے کو ذکر کہ خوراک پاک نہیں نو عمل صالح قبلی گنا بل دا عمل صالح توفیق نہ ملاوی گی چکل خوراک پاک نہیں نو ذکر وطاول اغا مخی کو کلو من الطیبات نو خرید پاک معلومنا وعملو صالحا عمل کوئی موافق دا شریعت انی بما تعملون علیم یقینن دا پاغت بانتی تاسو عمل کوئی پوئیم و ان هذه امتكم امتا واحدا دا اس مارا تووی کنا اغا خلافی رتا ذکر کرا چه گورا بس دکا من لکو دغه ملت ته ایمان عقل طیب عمل صالح بس داد انبیال مسلم ملت ته و ان هذه امتکم یقینا دغه دین ستاسو ده امته واحده دین یو در ټول انبیال مسلم دین دی و انا ربکم او ذرب ستاسو ما فتقونی نو زمانه او یریږي بس توحید او عمل صالح داراونی فتقطعوا امرهم بینهم زبرا اوس داغه نفس زواجر شروع شو داغی نورس تو دیخ پل دیم تکلی تکلی کو اللہ وی او پکی زان نا چکم دی نو نوی نوی قسی راو باتلی دا دیده نفس چکم دی نو دا اس اغزواجر شروع شن نلس فتقطعو امرهم نو تکلی تکلی کو دوی دین خپل بینهم پا میانس پل کی زبران تکلی ای مختلف تکلی شوی کلو حزبین هر یوڑالا بما پا اغا دین بانی لدیهم چدا اغوی سرد فریحون خوشالی کون کی دی هر یوڑالی دو کارنا دری کارنا رونی ول او بس پاگی بانی فخر کئی بس وی مون پا پورا دین بانیو هر اڈالا پا خپل نمگڑی دین بانی چکی فخر شورو کو او لا دغا پی شورو شو تکبر پی شورو شو فذر هم نپریگ دا فی غمرتهم فی غمرتهم پاگا سکی فی غمرتهم پاگا دغا غفلت تا جوی کی پا جحل دا جوی کی غمرہ اصل کی ویلے کی گی دا ابو اغا گہرائی تا کہ سالے سول پٹائی مطلب دا دا چھ دا خلق پا جہالت کے دا سے پٹی کنا لکا پا پورا ابو کے دا قد مطابق ابو کے چسالے ڈوکی نو فضر ہم پریک دا دوی فی غمرتهم پا اغا جہالت دا دوی کی پا اغا دلالت دا دوی کی حت تاحین تر یو وقت پورے دا بل صفت چھو سلورم گورا ایح سبون انما نمدهم بیم مال و بنین آیا گمان کئی دوی چی یقینن زیاد بکو منگ دوی لرما من مال و بنین پتی کفر بانی بولا منگ مال و اولاد زیاد کو نا نا دور را نزیاد کو مطلب دار دار دا خسبان دی دار دا گمان دی دا بل چی پت چو پینزم گورا نصار ها نصار علاهم فی الخیرات جلدی کو منگ دوی لرا فی الخیرات پا فائدو کی ها انصار علهم في الخيرات مطلب داره ايا مونږ زیاتو دوی لرا فل خیرات فخيراتو کی مطلب مونږه ور لا آیا زیاتو خیر د خیر او د فائدې کارونه نا نا نا نه زیاتو مطلب اداره مطلب اداره یا انصار علهم فی الخيرات آیا چې مونږه دوی جلدی کو کنه خوش وی نو فی الخيرات فا سببیه کا فی سببیه کا فوجد نیکو باندې دې سنې کای کړي چې مونږه دوی زیاتو نا نا بل لا يشعرون بلکی دوی نه پویږي دای پینځم شو ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اوس مینس کې د مؤمنانو وو صفات ان الذين يقيننا كسان هم من خشيه ربهم چې غید وجد یری درق فلنا مشفقون سکو مینا کون کی اللہ تعالی سر اللہ سر دقل دار دو جن سکی مینا کی والذین هم بآیات ربهم بل صفات وغرا کسان چ پایات نو در خپل بانی یؤمنون ایمان راون کی نہ ہم سی دا اگدا کی چا و مخ کی تیر شو اتم نہ ہم قد افلح المؤمنون تو تیر شو اس اتم نہ ہم صفات دا شو والذین کسان دی مومنان هم بربهم لا یشرکون چ رب سر شرک نہ کی والذين دعوا من انا كسان دي يؤتون ما اتوا چه يؤتون چه ورکوي ما اغشه اتو چه ورکوي چه هر څه ورکاي نو څه چلي وقلوبهم وجلتن زړونه سي هغه داري دي کی دا الله نه يريږي خوښ وي يؤتون ما اتوا ورکاي هغه څه ورکاي چه هر کار کوي مطلب ورکول نه مطلب هر کار دي کنه کامل کوي ها که زکات ور کوي که صدقه ور کوي هر څه چی وی نو دې سي وقلوبهم وجلتن زړونه داري دي کی چې اسنا الله تعالی را ترد نکي ها کار د خیر کوي خو بیا د الله نه يريږي وان انهم الى ربهم راجعون فدي خبره باندې چې یقینا دوی رب طرف ته واپس کیدون کی دي رت بورزو اسنه چې واپس کیرا تا اولای کدا کسان چې یسارعون فی الخيرات دغه کسان منډه وهي ها وړاندې کیږي دیو بلنا فی الخيرات پنه کوکی دنه کای کارونه کای وهم لها سابقون او دوی لها دی کارونه ته سابقون سبقت کوون کیم دی یو ماندار دیو ماندار چې لا مجنیه دی وهم لها دوی د دینه کو د وجنا سابقون وړان دی تون کی جنت تا جنت ته بزک وړان دی دی چې دنه نه کای کار کای کنه په دی وجا ولا نکلف نفسا الا وساها اوس کچاوی دا کارونه کوډیر ګران دی دا بسوک پیدا کوډیر سخت سخت کارونه دی الله وی ولا نکلف نفسا مون ناتو دیمواری په ونه باندې الا وسا مگر په قدر د طاقت دا غي مطلب دا چې دا کم کارونه دی دا آسان دی ځکه دا ما پتا څه فرض کړی دی نو کدا ګران ما بدل باندې نه فرض کولې ولا دینا کتابون او مون سره یو کتاب دی ها لوح محفوظ ينتقو بالحق چې خبرې کوي په حق پر اشتیا باندې وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم نشي کولې یا هغه کتاب عمل نامره د دوی مون سره هغه په حق باندې خبرې کوي په قیامت کې بل قلوبهم فی غمرة من هذا بل دغه ورغدی بل زجر بل قلوبهم بلکی زړه ردی کیری فی غمره تن په گمراهی کیری من هذا فغفلت کیری من هذا رضی عمل نامینا یا من هذا فغفلت کیری د دی مؤمنان د اعمال خوښ د دینه ولهم اعمال او دوی د پار عملون دی من دون ذالک دا من دون ذالک لا ذالک اشاره یا د دی غمرت تره ولهم اعمال دوی د پار نور عن نور کارون دی نور عمل ندی من دون ذالک غیر د دی غفلت او جهالت نا او د ضلالت نا د دی ضلالت او گمراهی نا غیر دی نور کارون مسته یو معنا دار یا من دون ذالک دا ذالک اشاره صفات د مؤمنان سلام نو ولهم اعمال دوی د پار نور عمل ندی من دون ذالک غیر د اعمال د مؤمنان نا د مؤمنان د اعمال نا ما سیوا د دی عمل نی نا ای او خدی د دوی غفلت دی ها هم لها عاملون چې دوی کوون کی دا غی کارون دی حتی تر دې پورې اذا اخذنا مترفيهم دا تخویف اخروی در دې په قبای خو باندې سورقی مینس کې حتی دا حتی چې دې نو دا غایه ده او د دې د پاره مقدر راو باسا هم مصرون علی الشرك والکفر دوی همیشه کفر او شرک کوي کوي کوي تر دې پورې حتی تر دې پورې دا اخذنا مترفيهم کله چې راو نس مونږه غمت خلق د دوی مالدار دی بل عذاب په عذاب باندې اذا هم یجعرون ناصاف هغه فریادونه کوي بیا فریاد بیا شروع کی الله وی مختانم بیاداتی لا تجعر اليوم الله ورتوی تاسو فریاد مکوین نمرضی انکم یقینا تاسو چی مننا دمون طرفنا لا تنصرون تاسو مدد نشی شکر کی دے قد کانت آیاتی ولی تاسو مدد نکی گی زکا چی یقیناً ہو آیات نظمات اتلا علیکم لستلکی دل پر تاسو باندے فکنتم نوی تاسو علی آقابکم پپندق قلبان تن کی سون ترجعون تاسو واپس کی دے تاسو بزما آیات نپری خودل او داغی نب پشابان روان وی نو دغی وجنا اس مکوی اس پریاد مکوی خا افلم مستکبرین بیهی سامرم تحجرون مستکبرین لوی که اون کی وی تاسو بیهی پدی قرآن بانده اے پد بیهی مستکبرین بیهی دی که مستکبرین کسو دا غلط کم یو داده چی بیهی بی پا مانده باپ مانده عن سرده مستکبرین بیهی تاسو بزان لوی گنون کی وی دا قرآن نا بنزان غلط گنون زمر دازه نمانده دازه ما بیده تیجی در دی تابیداری کم نعوذ بالله یو دا مانده دویو مانده را مستکبرین بیهی تاسو لوی گنون کی وی بیهی داهی دمیر وی حرم سراجی نو مستکبرین نبی تاسو لوی گنون کی وی دانون در بیهی پوجا دا حرم بانده حرم بانده چرت بلال چسو که منگ دا دغیو منگ دا مکیو پوشکا نا دا فخر بمکو یا در امان دادا مستکبرین نبی تاسو لوی گنون کی وی بیهی پده قرآن بانده پا بلزای که چه بلزای تا بدو یارن دیا بیتا کولا دیا به باقی دوی دون پیلاغا که قرآن نازی دیگی خواه خوش بی دون پیلاغا که دا چه کتاب را غلی لکن خپلا به مانن نا خپلا به مانن نا خوبا بل زای که بیسه کولا لوی بی کولا یو علاقه که تاسو خیال کلی کلا کلا دی دین یو کار روان نو آغا چه بل کس آغا علاقی والا کس کلا بل علاقی تلال شو دا آغا شانت غنده خلص موینی چه آغای دا آغای سر مین لدی نو آغای توی دون پیلاغا که داسو جهاد روانی کنا بل علاقی تلال شو دون پیلاغا که داسو مجاهدین دیو داری که دل ترانه یا با دی آل تکسی دا خپل علاقی که وزین مجاهدین و دشمنی پوش وی نو داس خلق کئی نو اللہ وی مستکبری نبی فبل دا که پدیبانی لوی کئی سامرن تحجرون چلے نو پدی کسی دی پدی کم دو دری مانی دی سامرن تحجرون نو یاد آیا چلے بیهی دی سامرن سرم بازو دا گولے دی سامرن تحجرون یو مانا خود دان لو کئی سامرن تحجرون سمر وی لکی گی دشپی خبرو تا کسی سی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعد العشاء خوش رکا نا نبی علیہ السلام دا ماسخوتن دا منز نمک کی او دکیدل منا کری دی او دا ماسخوتن دا منز نفس دیا خبر بندی کری دی تو بیا با خبر نکوی سمر بنکوی تا سمر وی خوا نو سامرن تاسو دشپی خبر کون کی تحجرون پری خودون کی دی قرآن لرا قرآن تیگ دی یو مانا دارا یا دویو مانا دارا چه دا بیهی دی سامرن سر لگی دا سا بیهی کل اقوام لگی دی خوام لگی نو بیهی سامرن سو مطلب ای تزنون بیهی تاسو گمان کوی پا دی قرآن بانده سامرن دا شپی دا قیسو چه دا سی دا شپی اغا قیسی دی فوشن در او قیسی تره دا شپی کئی کنا نو تاسو پا قرآن بانده دا گمان کوی چه دا شپی اغا قیسی دی تهجرون پری خودون کی دا دیه یو مانا تهجرون بد وینا که اون کی تاسو دا وینا مو دیر بد رفت تاسو دا خبری که وی افلم یدبر القول ام جاهم ما لم یعتی آباهم الاولین افلم یدبر القول اس دا دی نفس بیا بل زجر ورقی بل خبیخ او خبیث پیل دی داده افلم یدبر القول چی دوی تدبر نکی القول پا قرآن کی ای قرآن بارا که دی فکر او تدبر نکی ام جاهم یا راغلی دوی تا ما اغا خبر لم یعتی آباهم الاولین چه نو راغل ردی پا قوانو مشارانو تا ای زکا دوی قرآن نمینی چه دوی وی دادرون پا مشارانو تا نو نو دا منگا نوی شیو آوری دو پا دی وجه نمینی ام لم یعرفو رسولهم آیا نپیجنی دوی رسولهم رسول خپل دوی خپل رسولو لی پیجنی نا یعنی خیر پیجنی صفات ورطا معلوم دی صادق تی امین دی فهم لهو منکرون و دوی اغل را ناشنا گنو کی دی ناشنا گنی زکی نمانی نا ندا خبر ندا دا استفام انکاری و تروی مطلب دار چه خیر پیجنی خونی منی بل جا ام یقولون بیهی جنہ بلکی دوی وائی بیهی جنتون پده پیغمبر بانی لیوان توب دی بل جا اهم بالحق بلکی راغل دیغا پیغمبر دوی تا بالحق پرشتی آسرا و اکثرهم او دیر دوی نچ دی للحق حق لرکاری هون بدگنون کی دی دوی حق بدگنی او دیر دی وجن دوی اغنا انکار کی دانا چگن ناشنائی گنی خی فی جنی چگا بالکل دا صحیح رسول دی ولو اتبع الحق و احوا اهم اللہ وی کتابیش و حق احوا اهم دا خواہشات رضی خلقو لفسدت السماوات والارض نخامخات تباب چیخ مانو نوزمکا ومن فیهن نا وغصو چپدی کی دی اے حق دا چا تابی کی گی نا پوش کنا که حق د خلق د خواهش تابع شو نظمک او اسمان ته فساد راشي نن خلق کوشش دا کی ما تاسو وی کنا جمهوریت اسلام هم دی ته وی چې حق د خلق تابع شي حق د خلق تابع شي زکا چې هغه کوي وای کنا چې اسلام به اعلی نافذ کیږي چې مونږه منظور کو نو د خلق د خواهش تابع کیږي با بل اتیناهم بذکرهم بلکې الله وای مونږ راوړې ردی تا بذکرهم نسیت د دوی فهم عن ذکرهم موردون دوی د خپل نسیت او خواهی نمخ علون کی دی ان تسألهم خرجن جواب دوا هم دی دی پیغمبر بولی نمانی دی کی دی چی داوی چیر پیغمبر من روپی غواری اللہ وی ان تسألهم خرجن آیات دوینا غواری خرجن خرچا فهم فخراج ربک خیرون نو اغا خرچا او چند در رب چی دا غستا اغا بہتر دا و هو خیر الرازقین و اغا بہتر در رزق ورکون کن دی و انکا لتدعوهم تا تی خرچن نغواری بلکی تداکار کی و انکا لتدعوهم و یقینا تیرا بلی الى صراط مستقیم غلار نیغتا و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة دا بل صفت گورا پالسم و ان الذین یقینا ناکسان لا یؤمنون بالآخرة چیمان نروری پاخرت ماننے عن الصراط لناکبون دا نیغلار لناکبون لمعرضون مقعلون کدی کجیدون کدی لعادلون عنو دا غینا پا بل طرف روان دی ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر اللہ و ای کچر تنو پا دیبان رحمو کو او لدی کدو دینا ما اغا عذاب بهم چی پا دیبان من ضر کم عذاب کم تکلیف للجو نخام خادوی داخل شی فی تغیانهم پا سرکشوق پلو که یعمهون سرگردانا بیا دی اغا بیا اغا ارزالت شروع کی کده پی رحمو کم او عذاب تیلر کم کلا چی پا مکدار اغا نازل پا بارا دا اغا دا غکی چی پا مکی والا بانی عذاب را غی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا بد دعا وکڑا وی اللهم اجعل علیہم سنک سن یوسف یا اللہ دی بانے خدا سے وخرا ولی لکن یوسف علیہ السلام کے لیے چوں دی خود سٹڑے کو پیغمبر کہ بد دعا و توکل نہ پدی قحط راگے کہ قحط راگے نو ابو سفیان لاڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سیاٹ ایمان نہ راو نو راو مدینے منورے تے لاڑ نبی علیہ السلام کے ہوئی وی عجیب خبر ادا نو کو تا تر رشتہ داری دا نس در در رشتہ داری کو وسیلہ باندې دا تس کی پوش وی وی قتل تا اباهم بالسيف پوش وی کلاران دی ول پتور و وجل په بدر کی و ابناهم بالجذب او زامن دی ورل فقحت باندې تبا کړل دعا را تو کو چې الله په مون باندې باران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه الله وی چې دعا ور تو کی دعا ندی حالت فشو بیا غسر کشی کولا الله وی ولو رحمناهم کتر تم رحم کو په دی باندې وکشفنا لریکو مونږه ما عذاب بهم فی دی باندې دے من ذرن کم عذاب للجن دی داخل شی فی طغیان پر سر کشو خپل کی یعمون سرنگون سرکتا فکر وان ولقد اخذناهم بالعذاب الله وی یقینا من دینی ولی بالعذاب فعذاب باندی فمستکانو لربهم ننو دوی چه زاری کڑے وی رب پلتا خپل رب تا تسلیم نشو خواه نتسلیم دل وما یتضرعون او نی عاجزی کولا اللہ تعالی تا نو نی پخلی او نپزڑو فیو حالت پانی سم نشو حتی تردی پور اذا فتحنا علیهم چکل من کلاو کپ دیبان بابن دروازا ذا عذاب شدید دا سخ عذاب والا نو چکل پی اکلاو کو اذا هم فیه مبلسون و ناسا فا بیادی نا امیدوی بیا نا امیدی کئی وی اللہ پا من عذاب را اس کو داو گرد من مدد نکئی نو خود بدر باند را ولی چه تو دا منی نا چه نی منی اللہ بیا عذاب را ولی دا تردی پوری واو یا یم آیاتا پوری دا درائیم بابو پا درائیم باب کی دلیل نقلی وال ذکر کو او بس بیا مسلسل دا تباہی اغاس باب دا خسران اغاس باب ذکر کول چه پدی وجہ خلق تباکی گل داو گوری تاسو نل اسباب تردی پوری بیان کر